राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण नारायण। उसमें कहा कि नाम जप भी करते हैं 6 घंटा सोते हैं और भजन जप करते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती है। मेरा कहना है 2 बात का ख्याल करें। एक तो सज्जनों से कहना है कि आप नाम जप करें तत्परता से। जो साधु हो गए हैं उनके लिए तो खास बात है कि रोटी कपड़ा स्थान ये तो मिलता है। मौन रह करके हरदम नाम जप करें और एकांत में भगवान को पुकारे हे प्रभु आपको भूलो नहीं। नाम जपते हुए एक माला में 4-5 बार 6 बार थोड़ी देर बाद करूँ हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भाई बहन सबके लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है। मौन रखो जहाँ तक बने मौन रखो। वृथा बकवाद करने में समय बहुत बर्बाद होता है। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है और गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार या दूसरी बार आता नहीं वक्त। बड़ा कीमती समय जा रहा है। नाम जब हरदम करो मौन रहकर करो प्रार्थना करो भगवान से भीतर से हे नाथ हे नाथ। नाम के साथ में भगवान का ध्यान भगवान है वो हमारे हैं। राम है कृष्ण है हरि विष्णु वासुदेव कोई नाम लो नाम के साथ भगवान का ध्यान रखो। हे नाथ हे मेरे प्रभु एक ही मांग रखो कि नाथ भूलू नहीं एक प्रभु मैं भूलू नहीं ऐसे कहते रहो और नाम जप करते रहो। रात दिन ये करो आदमी से ज्यादा मिलो मत एकांत में रहो। सत्संग किया चुपचाप करके और बातें बढ़िया लेर चले गए। एकांत में विशेष रहो नाम जप करो जितना आपको समय मिल सके इतना करो। पता नहीं है कब प्राण चले जाए मारे काल अचानक चपेट की हो या घड़ी के मेरा कभी ढेरी ऐसी दशा है पता नहीं है कब प्राण चले जावे। तो भगवान को याद रखो। भगवान के याद रखने से मरने की चिंता नहीं। कभी मरो भगवान की याद आ जाएगी। नाम जपते हुए मरोगे कल्याण होगा। अंतकाल ये समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरी प्राप्ति होती है संदेह नहीं है। तो हर समय नाम जप करो। हर समय में तो मौत आवेगी। मौत कोई अलग समय थोड़ा ही है 24 घंटा में मौत आ गई तो कभी मर जाओ चिंता नहीं है। हरदम नाम का जप करो आप विशेषता से करो। समय बहुत से चला गया है, जितना चला गया उतना तो नुकसान हो ही गया, अब बाकी कितना इसका कुछ पता नहीं है, वो समय ऐसे बर्बाद न हो जाए, भजन के बिना न चला जाए। जो दिन राज भजन के लेखे शोध नाशी गिनती में, वो दिन गिनती में आवेगा। तो सावधान होकर के भगवान नाम में लग जाओ और प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, भीतर भीतर मन से हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से नाम। एक बात, दूसरी बात एक और है, उसका महत्व तो इतना मैंने पढ़ा है पुस्तक में कि त्रिलोकी मात्र की सेवा हो जाएगी, बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। वो बात समझ में नहीं आती है, पर पुस्तक मैंने जरूर पढ़ी है और मेरा आदर है तो बात वो सच्ची है। एक व्रत ले लो, नियम कर लो नियम, जैसे व्रत के दिन भोजन नहीं करते ऐसे व्रत भाई असत्य नहीं बोलूंगा सत्य बोलूंगा, ये व्रत ले लो। इसी तरह से ही एक बात और है, आप कृपा करके ध्यान दें, मन में मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, सभी परमात्मा का स्वरूप है, ये अच्छा मंदा भला बुरा स्थावर जंगम जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत परमात्मा का स्वरूप है। किसी को भी आप बुरा समझोगे तो वहां भगवान भगवत बुद्धि हो जाएगी, आपको वो बुरा है, बुराई की है, बुराई करता है, बुराई समझे हमें, तो उसने बुराई की तो वो बुराई उसने की, इस बात वो बुरा है, आप उसको बुरा समझते हैं ये भलाई है। जरा सोचो, ठंडे हृदय से सोचो, किसी को भी बुरा समझते हो क्या ये बुराई नहीं है? बुराई करने वालों को बुरा समझते हो तो बुरा मानना क्या कम बुराई है? बहुत बड़ी बुराई है। भगवान देख रहे हैं, वह भगवान है, मैंने कही है ऐसी क्रूर कर्म करे ऐसी लीला तो भगवान है, कलयुग लीला कर रहे हैं, फिर बुरा समझने का क्या अधिकार है? आपको बुरा समझने के लिए क्या भगवान ने आज्ञा दी है? क्या आपको ठेका दिया है? किसी को भी बुरा समझने का अधिकार नहीं है, वो बुराई करे भलाई करे अच्छाई करे बुराई करे कैसा ही काम करे, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बुरा समझने से, बुरा चिंतन करने से, बुराई देखने से, बुराई सुनने से, बुराई कहने से आपके बुराई पल्ले बंध जाएगी। भगवान का चिंतन करने से भगवान से संबंध होता है, तो बुराई का चिंतन करने से बुराई से संबंध आपका नहीं होगा। कृपा कर मेरी बात की तरफ ध्यान दें आप लोग, किसी को भी बुरा समझोगे तो आपका बुराई के साथ संबंध हो गया। जैसे भगवान की याद करने से भगवान के साथ संबंध हुआ, ऐसे बुरा चिंतन करने बुराई के साथ आपका संबंध हो गया। आज आपको न दिखे पर समय समय पर आप में वो बुराई आवेगी, क्योंकि आपने संबंध जोड़ लिया बुराई के साथ, वो बुराई आप में आवेगी, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। किसी का ही बुरा मत सोचो, मन से बुरा करना का भाव बिल्कुल उठा दो भीतर से। उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करो, बुराई हो जाए ऐसा भाव मत रखो, उसका बुरा हो जाए ऐसा भाव मत आने दो। आप बुरा सोचोगे तो आपका अंतकरण तो बुरा हो जाएगा, इतना समय बुराई के चिंतन में गया जिसमें भगवान का चिंतन होता था, उस जगह बुराई का चिंतन हुआ, कितना नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी भारी हानि हो गई। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। बुराई बुरा समझने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है और उसमें बुराई दृढ़ होती है। जिसको आप बुरा समझते हो उसमें बुराई दृढ़ होती है। मेरे को तो एक सज्जन ने कहा था, बहुत वर्षों की बात है, कि बुराई सोचोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, उसकी बुराई पल्ले बन जाएगी, तो बुराई की स्थापना क्यों करो? हो सके तो भलाई की स्थापना करो कि भला है, उससे बुराई कैसे हो गई? आश्चर्य की बात है, भीतर से तो सब जगह ईश्वर रूप है। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से वो साक्षात परमात्मा का अंश है। ये तो व्यत है, सच्ची बुराई है आगंतुक। बुरा कैसे हो गया? वो मेरी बात को ध्यान पूर्वक आप सुने। बुराई करने वाला सबके साथ बुराई करेगा? सब समय बुराई करता है? क्या बुराई हरदम रहेगा? बुराई रहेगा, बुराई बुरा रहेगा? क्या उसी का कल्याण कभी नहीं होगा? क्या भला नहीं बनेगा? कल एक बात आई थी कि शुद्धि है अशुद्धि है मूल में, तो मैंने कहा था, जोर से कहता हूँ सुनो, मूल में कोई बुरा है नहीं, परमात्मा है और परमात्मा का अंश है, परमात्मा की रची सृष्टि है। बुराई केवल अपनी बनाई हुई है, मूल में बुराई नहीं है। बुराई छोड़ने पर अच्छी अच्छाई आप से आप आवेगी। भाई बहनों ने एक सोच रखा है कि भलाई करके भला बढ़ेंगे। ध्यान देना, भलाई करके भला बनेंगे ये धारणा है, ये गलत है। भला या भला बन करके भलाई करोगे, किसी को बुरा नहीं समझोगे, आप भले हो जाओगे। और बुरा मानते रहो किसी को, आप भले नहीं हो सकते, कभी नहीं होगे। क्यों? बुरा माना, बुरा चिंतन किया, तो उतनी देर आपकी बुराई हुई कि नहीं? भलाई के साथ संबंध हुआ आपका? आपका बुराई के साथ संबंध हुआ है? तो बुराई के साथ संबंध करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है क्या? वो कितना ही बुरा है, परंतु बुरा आगंतुक है वो, और भला परमात्मा का अंश निरंतर है। बुराई करते समय भी अंश परमात्मा का ही है वो। तो शुद्धि तो स्वतः है, अशुद्धि आपकी बनाई हुई है। एक सिद्धांत की बात कहता हूं, इस तरह ध्यान बहुत कम देते हैं भाई बहन, क्योंकि मेरे को पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि आपका ही साथी तो मैं हूं, मैं कोई ऊपर से थोड़े टपका हूं, मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं इस बात को। बहन है कि हम भला समझ कर भले बन जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। मूल में शुद्धि स्वतः है, स्वाभाविक, परमात्मा स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक सबको परमात्मा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं समान रूप से सब हूँ, सब मम प्रिय, सब मम उपजाये, सगले पर सब मेरे उपजाए हुए, मेरे प्यारे हैं सभी। साक्षात भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, अमल मल नहीं है, जो दोष नहीं है मूल में, है ही नहीं दोष। दोष कभी निरंतर रह सकता ही नहीं, दोष कभी निरंतर किसी के आज पर भी नहीं रह सकता। आप समझो, मैं सत्य बोलूंगा, आप उम्र भर बोल सकते हैं, परंतु एक दिन आप नियम ले लो कि आज से कल इस वर्ष तक झूठ ही झूठ बोलूंगा, नहीं बोल सकते, असत्य असत्य बोलूंगा। भूख लगी है तो कहे ना, नहीं लगी है। भूख नहीं है तो कहा, जल पियोगे? पास नहीं, ये नहीं कर रहा, मुश्किल हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा आपको। ध्यान देकर सुनना मेरी बात, आप कहो चाहे मर जाए, मैं आठ पर तुम झूठ बोलेंगे, मर जाए तो परवाह नहीं, हम झूठ बोलेंगे तो ये सत्य होगी, ये प्रतिज्ञा सत्य होगी। सत्य आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि सत्य मूल में है, असत्य है नहीं, वो कैसे टिकेगा। आपने नियम ले लिया, आठ पर आपने निभा दिया, तो ये नियम सत्य हुआ असत्य हुआ बताओ। सत्य का त्याग हो तो सत्य आ जाएगा, सत्य बोलो तो सत्य आ जाएगा। सत्य से पिंड छूट सकता नहीं किसी का, वो तत्व तो नित्य है, उसे अलग आप हो सकते नहीं। अच्छा ही स्वतः है, बुराई की हुई है। चोरी करता है तो पहले चोर बनकर के चोरी करता है। आप कहते हैं चोरी करने से चोर होता है, नहीं। रावण सीता जी की चोरी करता है, पहले से चोर बनता है। मारिच ने कहा ये काम ठीक नहीं है, तो धमकाया हमारी मारिच को। मारिच ने देखा दूसरे हाथ से मरे, इसे भगवान जी के हाथ से मरना अच्छा, तो बुराई हुई ना पहले, पहले बुरा हुआ, चोर पहले हुआ है, पीछे चोरी की है। कोई भी बुराई करो पहले बुरा होकर के बुराई करता है, एक ध्यान देने की बात है। बुराई होकर वो बुराई करता है तो उसने बुरा होकर बुराई करी तो उसने अपना नुकसान किया, नफा लिया, भाव फायदा किया। बुरा होकर जिसने बुराई करी तो उसने भला करके अच्छा काम किया है क्या? तो जिससे बुराई हो गई उस पर दया करनी चाहिए कि बुरा मानना चाहिए? किसी से भूल हो जाए तो फिर खाड़े में डालो उसको, भूल से खाड़े में गिर गया तो उठा दो उसे बड़े खाड़े में डालो, क्या ये मैंने खाना है? गच्छतः स्खलनं प्रापि भवत्येव प्रमादतः हर्षन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः। गच्छत स्खलन, चलते चलते आदमी अखड़ जाए तो अखड़ना वो जानकर अखड़ता है क्या? अखड़ना अच्छा समझता है क्या? गच्छत स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः, ऐसे किसी से भूल हो जाए, गलती हो जाए तो गलती वाले को गलती खाती है। गलती करने वाला शांति से रह सकता है? आज गलती कर लो आप, कोई आपके शांति भंग हो जाएगी, हो ही जाएगी, शांति रख सकते नहीं आप। तो उसने तो वो तो बेचारा दुख भोग रहा है, उस दुख भोगते के ऊपर फिर पत्थर डालना, क्या मैंने बना है? ये होगी गलती, हो गई, उसको भी कहना चाहिए देखो अब गलती मत करना, और पक्का नियम कर देगा अब कभी गलती नहीं करूंगा, तो गलती का असली प्रायश्चित है। पुण्य कर देना, भजन करना, प्रायश्चित करना, दान पुण्य करना, ये प्रायश्चित है। इससे बढ़िया प्रायश्चित है कि अब कभी उम्र भर कभी भूल नहीं करूंगा, ये पक्का विचार है। और भूल नहीं करेगा तो भूल मिट जाएगी, वो किया हुआ अपराध मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, असली प्रायश्चित है ये। तो उसको ऐसा धैर्य दो कि ऐसी भूल नहीं करना, तो भूल मिट जाएगी उसकी। अरे बुरा है, बुरा है, बुरा है कहोगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, अरे बुराई छूटेगी नहीं, होगी होगी होगी, घबराओ मत भैया, हो जाता होगी, हो जाती है, भूल हो जाती, क्या बड़ी बात है। एक मारवाड़ी कहावत है कि अपने गाबा में सगड़ी नागा है, बोलो सच्ची है कि नहीं बात? कोई है ऐसा अपने गाबा में नागा न हुए? जता है सर बसिया सगड़ा रोई में बसिया, झूठी है साची? जितने शहर है बड़े बड़े, कलकत्ता मुंबई बड़े बड़े महानगर है, क्या वे गांव में बसे हैं, जंगल में बसे हुए हैं सभी? ख्याल आएगा नहीं? बोलो इसमें संदेह है। अपने अपने कपड़ों में सब नंगे हैं, तो ऐसे आप स्वयं सोचो कि आपके हमारे द्वारा गलती नहीं हुई है। अगर गलती नहीं हुई तो जन्म होना किसका फल है? ये जो जन्म हुआ है कर्मों के कारण से, गलती बिना जन्म हो गया? कोई कह सकता है मेरे जन्म में गलती नहीं है? पुराने जन्मों की बात जाने दो, इस जन्म में कोई मैंने गलती नहीं की है ऐसा कोई कह सकता है? संत महात्मा जीवन मुक्त तत्वज्ञ बड़े महापुरुष, उसको भी पूछा जाए कि तुम्हारे जन्म में कोई गलती नहीं हुई है? तो गलती हुई है, कोई कह नहीं सकता कि मेरी कोई गलती नहीं हुई है। बहुत कम आदमी मिलेंगे। वाल्मीकि महाराज ने कहा है मैं 8वां पशु हूँ और मैंने अपने जन्म से कभी गलती नहीं की है, मैं कभी मैंने भूल नहीं की है। ये कब कही है? जब सीता जी के विषय में काम पड़ा तो वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ, सीता सर्वथा निर्दोष है, मैंने अपने जन्म में असत्य नहीं भाषण किया, कभी असत्य बोलता हूँ और मैं जानता हूँ सीता जी कोई दोष नहीं है, सर्वथा निर्दोष। सीता जी के लिए ये बात कही रही तो अपने पूछ ऐसी बात आदमी नहीं कहते कि मैं सत्य भाषण करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, मैं दोष नहीं किया है। ऐसा बहुत कम मिलेगा आदमी। चरित्रों में आप देखो तो राम जी के समान चरित्र किसी अवतार का नहीं मिलेगा, इतना निर्दोष चरित्र है। उसमें भी बाली ने कहा है कि काम पड़ेगा तो आप ये कहोगे मैंने छिपकर वाणी को मारा, ये कहोगे आप? क्या कहोगे? है आपके पास कोई जवाब? वाल्मीकि रामायण में पूछा है बाली ने, मैं क्या काम आऊंगा आपके? मार दिया तो मेरा मांस हड्डी काम में नहीं आती, क्यों मारा मेरे को? पर जबान क्या कहोगे लोगों के बीच में? कुछ काम पड़ेगा तो आपको चुप होना पड़ेगा, ये काम आपके लायक नहीं है। असली उत्तर नहीं है राम जी के पास, वो भक्तवत चलता है, भक्त के लिए भगवान कलंक ले लेते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। दोष अपने पर लेते हैं, भक्त को निर्दोष बनाते हैं, पर दोष लेने पर तो दोष तो हो ही गया। कौन कह सकता है ऐसा हमारा निर्दोष जीवन है? तो कैसे कह सकते हैं इसने गलती करी? क्या दूसरा आपने कभी गलती नहीं करी है? छोटी बड़ी गलती तो हुई है, सर्वथा निर्दोष है जीवन, नहीं कह सकते। मेरे से पूछे तो नहीं कह सकता मगर सर्वथा निर्दोष मेरा जीवन है। आप भी बचाओ, एक एक भाई एक एक बहन। ईसा जा रहे थे, उसकी बात सुनी ईसा मसीह जा रहे थे, कहते ये स्त्री बड़ी खराब है, व्यभिचारिणी है, बड़ी खराब आचरण वाली है, ऐसी है कि बहुत आज खराब आचरण वाली। हाँ ईशा कर सो, एक एक पत्थर मारो सब, ये बुरी है, परंतु पत्थर वही मारे जिसकी बुराई नहीं आई है कभी, जिसमें बुराई यार पत्थर मारो मजा आएगा, मारो पत्थर इसको, ये बुरी है मारो पत्थर मारो सब, एक एक पत्थर मारो, परंतु तुम्हारी बुराई कभी नहीं आई, तब नहीं बुराई आई है मारोगे तो पत्थर मर जाओगा, मारो मारो पत्थर मारो, हिम्मत हो जाए किसी पत्थर मारने की? तो आपको क्या अधिकार है किसी को बुरा समझने का? कोई बुरा समझने का अधिकार दिया है आपको? इंस्पेक्टर बनाए आपको? तो आप क्यों बनते हो? अधिकार क्या है दूसरे को बुरा मानने का? भला मानने का अधिकार सबको है, भलाई करने का अधिकार सबको है, बुराई करने का, बुरा मानने का, बुराई सुनने का, बुराई कहने का, बुरा करने का, बुरा सोचने का, किसी को अधिकार नहीं दिया भगवान ने। अगर अधिकार दिया हो तो दोष होना ही चाहिए, भगवान के अधिकार का पालन करते हैं, दोष कैसे होगा हमारा? तो ये बात है, एक हरदम नाम जप, ये दो बात मेरी मन में आई, दो बात कहने की, ये दो बात करो, देखो आप क्या जीवन पवित्र होता है, नहीं किसी को बुरा मत समझो। बुराई का त्याग मामूली चीज नहीं है, बड़ा भारी व्रत है, नियम है। न किसी का बुरा चाहूंगा, न किसी का बुरा समझूंगा, न किसी का बुरा करूंगा, किसी का बुरा करूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी को बुरा समझूंगा नहीं और बुराई सुनूंगा नहीं, कतर करूंगा नहीं। पांच बात याद कर दो आप, बिल्कुल शुद्धि हो जाएगी। मन में ये समझते हम बुराई नहीं करते हैं। कई सज्जन ऐसे ऐसे आदमी मेरे को मिले कि भजन भजन हम क्यों करें, हम बुराई करते ही नहीं, भजन करने की क्या जरूरत, भजन हुए करे जो बुराई करते हैं, हम बुराई करते ही हमारे भजन करने की क्या जरूरत। नाम जप करना तो वे करे जो पाप किया है, पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, उनको पता ही नहीं पाप क्या होता है, जानते ही नहीं। हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई, अरे हिंदू मर गए तो बुरा लगता है, अरे मुसलमान के मरे तो अच्छा लगता है, क्या ये भलाई है, क्या पक्षपात नहीं है, क्या ये विषमता नहीं है, क्या दूसरे का बुरा चाहना नहीं है, क्या बुरा होने पर राजी होते हो तो मन में बुराई है कि नहीं। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, शेर जी थे उसमें, सत्संग में शशि करा रहे सत्संग, उसमें समाचार आया कि जिन्ना मर गया, जिन्ना ने जिसे पाकिस्तान बनाया कि वो जिन्ना मर गया, तो लोग राजी हुए। शेर जी ने कहा देखो किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, किसी की मृत्यु हो दूसरे से दोस्त हो मृत्यु पर राजी नहीं होना, क्यों कि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी को मृत्यु अच्छी लगती है, तो मृत्यु पर राजी हो जाना ये पाप है, उसके मृत्यु में हेतु बनना है, पापी बनना है, मारने में हेतु बनना है, उसका अनुमोदन करना, कृत और कारित अनुमोदित तीन तरह की हिंसा होती है, 81 तरह की हिंसा होती है, तो कृत और कारित अनुमोदित हिंसा हो गया, मर गया अच्छा हुआ तो मारने में हिस्सेदार हो गया, तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो पंडित बैठे थे, तो पंडित जी ने कहा कि राक्षस मरते थे तो दुंद भी बजाते थे, तो फूल बरसाते थे देवता, आपको बुरा नहीं को मानना चाहिए। तो शेर जी बोले देवता थे कोई महात्मा थे क्या, बताओ महात्मा का उदाहरण बताओ, किसी संत का उदाहरण बताओ। चुप हो गए। तो मंद कर जो करे भलाई, मंद हो जा उसको आश्वासन दे और शिक्षा दे कि देखो भाई ऐसा काम नहीं मत करना, अगर ऐसा काम करो तो ठीक नहीं होगा, इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, समझाओ तो समझाओ, आश्वासन दो तो जिससे अगर वो बुराई न करे, बुराई वाले को उसने लगाओ कि तो भाई ये देखो ऐसा काम मत करना है, ये काम आपके लायक नहीं है, आपके करने लायक नहीं है, तुम्हें घबराहट मिटाओ और आगे शुरू बुराई करे नहीं बिल्कुल, ऐसा उसको पद बनाओ, ताड़ना करो तो इस तरह से, शासन करो तो इस तरह से, आश्वासन तो इस तरह से, हृदय का भाव शुद्ध रखो कि ये निर्मल बन जाए, ये दोषी न रहे, ये भाव बनाओ अपना, कंदोषी हो जाए ये भाव रखो, उसमें दोष की स्थापना मत करो, भूल हो जाती है, हो जाती है, होती है, इस वास्ते उसको बुरा मत समझो, बुरा ही मत करो, उसका बुरा मत सोचो, बुरा ये हृदय में स्थान मत दो, साक्षात भगवान है, सब भगवान है, भगवान सूर बनेगा तो सूर के लायक ही काम करेंगे, सिंह बने तो कैसा काम किया, आंतरियों को लेकर गले में ले ली, मनुष्य को मार करके मुर्दे के हाथ लगाए तो स्नान करना चाहिए, उस मुर्दे के आंतर गले में गाल दी, ये कोई काम बहुत बढ़िया है क्या, पंथ अवतार है तो ऐसे काम करे, जैसे अवतार लिया है वो करे ऐसा, मनुष्य है तो समझाओ कि महाराज ये ठीक नहीं है, आपस में किसी को भी चेताओ समझाओ, आपस में किसी को भी चौथा चेताओ समझाओ, बुरे से बचाओ और आप भी बचो, अगर कोई आपकी कहे निंदा करे तुमने बुरा काम किया तो सर तस के बया हो गया, ऐसे हो तो गया, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। ये माँ है ना, माँ के समान दयालु कोई नहीं होता है। लड़का गरिया भी करता है और माँ मारती है, माँ अब नहीं करूंगा, नहीं माँ अब नहीं करूंगा। महाराज हाथ में लकड़ी ढीली हो जाए, यशोदा मैया कर दी श्री कुशासन, क्यों रे लल्ला ऐसा करेगा, मिट्टी खाएगा। दोनों आता हूँ हाथ पकड़ लिया और माँ अब नहीं करो, अब नहीं करो। रोने लग गए, रोने लगने रोज जाए, रोने लग जाए, है माँ की ताकत का लाठी मारे उसके, है शक्ति है बताओ। नौकरी बहुत खराब काम किया, ठीक नहीं किया है, और रिश भी आ गई आपको, और किसी को ठीक सजा देना है, पर रोने लग जाए तो है मतलब ताकत वो है ढीली हो जाती। अच्छा अच्छा कोई बात है, आगे सब मत करना, यही होता है और किस होता है। अरे मैं आप लोगों से कहता हूँ, किसी से गलती हो जाए तो उसे शिक्षा लो, उसे एक पाठ पढ़ो कि अब बुरे नहीं करेंगे। अब चेत हो गया कभी उम्र भर ये बुराई आएगी नहीं, तो आपका वो पूरा बुराई करे थे वो प्रायश्चित हो जाएगा और बुराई होगी नहीं। भलाई करने का उपाय कि बुराई नहीं करूंगा, की हुई भूल को दोहराना नहीं, ये पुस्तक में पढ़ा मैंने शब्द से, की हुई भूल को दोहराना नहीं वो भला हो जाएगा, की हुई बुराई अब नहीं करेंगे ये भला हो जाएगा, वो बड़ा भारी प्रार्थित हो जाएगा। मैंने एक बात सुनी है, बहुत वर्षों की बात है, शेठ जी श्री जयदयाल जी आसाम में गए थे, आसाम में गए तो सत्संग हो रहा था, सुनी हुई बात कहता हूँ पक्की। तो उसमें दो भाई थे आपस में, वैश्य अग्रवाल, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो उस सभा में कहा कि देखो आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, बैर रखने से नुकसान होता है। खास दृष्टांत दिया, मत कर्म कर मत परमा मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु जैसे पामी यदि पांडव, श्लोक की व्याख्या करें। निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी प्राणी से किंचित मात्र भी बैर नहीं रखना चाहिए, अगर बैर रखो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उद्धार में बाधा लग जाएगी। किसी से द्वेष रखा बैर रखा तो शेर जी के हाथ थे, मैंने देखा एक अंगुली थोड़ी सी टेढ़ी, छोटी अंगुली थोड़ी सी टेढ़ी थी हाथ की। तो उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करे, भोजन करावे, चंदन लगावे, पुष्प चढ़ावे, फूल माला पहनावे, कहते एक अंगुली थोड़ी है टेढ़ी जो काट लूं यहां से, और तो सब पूजा करूंगा, भोजन भी कराऊंगा, पूजा भी करूंगा, चंदन भी चढ़ाऊंगा, फूल भी चढ़ाऊंगा, फूल माला पहनाऊंगा, आरती कर दूंगा, खूब आदर यादर करूंगा, इतनी सी थोड़ी सी काट दूंगा, तो कहते मैं राजी हो जाऊंगा, रहने दे तेरी पूजा, काटता क्यों है पूजा, क्या भाव पड़ेगी। ऐसे सब जगत परमात्मा का स्वरूप है, और एक अंश के साथ आप बैर करते हो, क्या वो भगवान की अंगुली नहीं है, क्या भगवान अंग नहीं है वो। सब जगह ईश्वर रूप है, तो बुरा से बुरा है तो भगवान का अंग वो भी, ये तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान अंग नहीं है, एक छोड़कर सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा कैसे, तो एक बिना सब परमात्मा है ऐसा कैसे होते। तो उसके साथ बैर करो तो आपका कल्याण नहीं हुआ, भगवान के साथ विरोध हुआ वो बैर हुआ है। तो उन्हें दो भाई थे, वे आपस में खटपट थी। तो एक भाई बोला कि भाई मैं तो आज से बैर छोड़ देता हूं, अब बैर नहीं रखूंगा। शेर जी भगत जी ने कह दिया अब बैर नहीं रखूंगा। दूसरा बोला आज सीधा हुआ है, ये बहुत बुराई करी, मेरा बड़ा भाई नुकसान किया है, आज ये सीधा हुआ है। तो शेर जी ने कहा आप भी बुराई छोड़ दो, बुराई जाए लकड़ा में साथ ही जाएगी बुराई। शेर जी बोले साथ ले जाओ तो बढ़िया चीज ले जाओ, बुराई को ले जाओ, बैर साथ में को ले जाओ कि ये बैर साथ ही जाएगा। तो वो रोने लग गया कि मैं क्या करूं, मैं बैर रखना चाहता नहीं और ये क्या बैर साथ में जाएगा, तो मेरे तो बैर रह गया, अब क्या करूं। शेर जी कहते थे मेरा स्वभाव नहीं है उसकी पीठ हो गई कोई, आपको तो बैर गया, अब ये जान दो साथ में, जान साथ नहीं गया, आपको तो बैर गया अब ये भी छोड़ दे। तो उसने एक ने समझा ये दो दिन बैर हो गया मेरे साथ आफत आ गया तो मैं भी बैर नहीं रखू, तो आप लोग कहते हैं बैर क्यों रखू, दोनों आपस में एक नंबर हो गए, बैर छोड़ दिया। इस कहानी से दो तीन जगह मैंने काम किया है उनका बैर मिट गया, इस कहानी मात्र से दर्शनों में सुना रहा आपस में खटपट दी, एक एक का नाश करना चाहते थे, ये कहानी इसमें जो आपस में प्रेम हो गया। पीमपाड़ में महेश्वरों की न्याद में आपस में खटपुटी दो धरा हो गया, उसमें 14 वर्षों का आपस में पैर था। और यही कहानी सुनाई उसने, एक भाई ने कहा मैं कह रहा था कि आपस में प्रेम का बर्ताव करो, उसमें मैंने ये बात सुनाई थी वो आपको सुनाऊं। आप जो ज्यादा धनवती हो, आपके पास पैसा ज्यादा है और एक आपकी कुटुंब की ज्ञाति जाति में आपसे छोटी नहीं है, परंतु उस पास पैसा नहीं है, तो आपके तो छोटी पार्टी है, आपके पास आप बड़ी पार्टी हो गई। तो ऐसी बड़ी पार्टी वाली बहनों को चाहिए उस बहन के घर पर जावे और साथ में अपना बच्चा हो, बच्चे को साथ ले हुए गई वहां, वो फूली धानी धानी जो मक्का और ज्वार की बनती है धानी फूली, वो खा रहा था तो उसने कहा अरे इधर रहा थोड़ा इस भाई को दे, तेरा भाई है ये भी, वो मांग लो और वो दे दे ले लो और दे दू, ऐसे जाओ और प्रेम से बर्ताव करो, और वो भी कश्मीर घर पर आ जाए तो फिर मिठाई दो कपड़ा दे दो, हमारे ब्याह हुआ था छोरी का ब्याह बहुत चीज पड़ी हुई है ले लो। वो कहते राम राम मैं नहीं लूंगी, कि नहीं हम तो मांग कर ले लेते, तेरा बच्चा खा रहा था दही मैं तो मांग कर ले लिया, मैं तो बिना मांगे दे रही हूँ, अब ना अपने क्या फर्क है बताओ, अपने एक कुटुंब के एक ही जाति के एक ही ज्ञात के हैं बरोबर, इसमें संदेह नहीं ना, एक बार धन हो गया एक बार धन नहीं आए, यही तो फर्क पड़ा, क्या जाति में छोटे हैं क्या वे, किस तरह छोटी नहीं है, तो उसको दे दो। ऐसे मैं सुना रहा था इस तरह से प्रेम करो, ये ऐसी कहानी कह करके ऐसे आप सब प्रेम रखो। तो एक भाई खड़ा होकर बोला आप तो ऐसी बात कहते हो, हमारे यहाँ महेश्वर में दो धड़ा है जिसमें एक कहता है कि तुम्हारे वहां भोजन नहीं करेंगे हम, ब्याह शादी तो बड़ी मुश्किल होती है, संबंध रहता है सबका, अब दो भाग हो गया, दो भागों में अपने अपने संबंधी तो रहते ही है, तो उनके जाना बड़ी मुश्किल हो गया, अब क्या करें, ऐसी बात आ रही है अब उसमें दो धड़ा हो रहा है, तो दो धड़ा मैंने कहा दो धड़ा मिटा दो, कैसे मिटावे, तो मैंने ये आशा वाली बात कही, आशा बात कहने से मिट गया, एक एक नमस्कार किया, राजी हो गए कि आज से हमने बैर मिटा दिया। कदे बड़े बड़े पंच आए उन्होंने कहे संधि नहीं हुई, आज वो सत्संग से मेरा भाव बन गया, ये होनहार होती है, वो होने वाला होता है वो हो जाता है, वो कोई किसी की शक्ति नहीं है कर रहे, तो अगर प्रेम हो गया आप उसमें स्नेह हो गया, तो मैं कहा भाई आज हमें जाना है जोधपुर, जोधपुर समय दिया हुआ है, आज तो हम नहीं जाने देंगे आपको, आज कैसे जाओगे, तो मैंने समय दिया है वहां जाना, भाई मैं तो जाऊंगा नहीं जाना, आज नहीं जाने देंगे, क्यों कि आज हम उच्च आनंद मनाएंगे, हमारा 14 वर्षों का बैर मिट गया, तुम्हारा रात्रि में भगवान लक्ष्मीनाथ के नारायण के मंदिर के ऊपर दीप माला करी, कृष्ण ने पूछा कि आज तुम्हारे क्या त्योहार है, कि आज हमारे बड़ा आनंद है बैर मिट गया, सब में स्नेह हो गया, इस बार से बड़ा आनंद मनाते हैं। तो कैसे हुआ, मुसलमान ने आदे गणा कौन बाबा जी वे बैर मिटा दिया, मिटा मैं मिटा दिया आपके जैसे ये बात, मैं शक्ति नहीं मानता हूं मैंने, तो मैंने मिटा दिया, उसे जी कहानी कहीं मिट गया उसने, ऐसा आनंद हुआ। फिर दूसरे दिन अंदर में बंद था कि कोई भी ऐसा समष्टि में भोजन नहीं कर सकता, राज से बंद था, तो दूसरे दिन कहा कि हम प्रहारी को भोजन तो करा नहीं सकते, ये तो गांव को भोजन करावे। लक्ष्मी नारायण जी के प्रसाद चढ़ाएंगे, बूंदिया बनाए दूसरे दिन, और लक्ष्मी भोग कर दोनों पक्ष के आदमी जाकर सब गांव में वो भगवान का प्रसाद बांट जाए। अब जाओ बोले मेरे को रहना पड़ा, तो पूछा राम जी पंडित जी साथ में थे, मैंने कहा पंडित जी आप जाओ, मैं तो जा नहीं सकता, ये कहते हैं रहो अब क्या करूं। कहते तुम्हारी बात हमने मानी, हमारी बात आप मानो। तो देखो मारे जोधपुर जाना भी कैसे माने, तो पूछा महाराज को भेजा तुम्हारा, आप कह देना सत्संग आप करा देना, व्याख्या दे देना, और कैसा आवश्यक काम हो गया कल आते हैं हम भी। तो आप पैर मिटाने से कितनी शांति है, बात सुनने से शांति मिलती है। ये दो लड़ाई की बात मिटी क्या ऐसे शांति नहीं मिलती है, अच्छी बात से शांति मिलती है। अरे वो आप ही छोड़ दो कितनी बढ़िया बात है, भीतर से इस वस्ती का दे देंगे, साथ से हम पैर नहीं रखेंगे, किसी को खराब नहीं समझेंगे, हृदय से बहुत बड़ी लाभ होगा, आपकी बुराई मिटेगी और जिसने बुराई की उसी बुराई मिटेगी। और वो भी एक विचार कर ले कि आज से अब कभी भी बुराई मैं नहीं करूंगा, तो बुराई न करना है ये बड़ा प्रायश्चित है, विशेष प्रायश्चित है। कोई भी भूल हो जाए भविष्य में ये नहीं करूंगा, पक्का विचार कर ले तो वो पहले किए हुए बुराई पर दंड मिट जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। इस बात से किसी को बुरा न समझो, किसी को बुराई न करो, बुराई न सुनो, बुराई न कहो, न बुराई करो, न बुरा समझो मन से। शब्द ईश्वर रूप है भगवान है भगवान। जैसे अपना भाई है उसको प्लेग हो गया तो परहेज रखो, परंतु उसके साथ बैर करोगे, इसे प्लेग हो गया बैर करेंगे। अरे प्लेग हुई तो बीमारी आई है, क्या भाई बना मिट गया? क्यों परहेज रखो, अपने ये सूत की बीमारी न लग जाए, तुम सेवा न करो। ऐसे किसी से बुराई हुई तो एक बीमारी आ गई, एक खराबी आ गई, तो खराब ही आ गई तो खराब मान लेना, तिरस्कार करना, अपमान करना, आ गई पक्की कर रहे उसको भी नहीं, ये बुराई कभी नहीं करना होगा। आज से सदा के लिए छोड़ दो, ये बुराई मैं बिल्कुल भूल कर कभी नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करता हूँ मैं निभाएंगे भगवान, भगवान के भरोसे करूंगा, नाथ मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, अब कृपा आप करो, बल आप भगवान से बल मांगो, और निश्चित बात करूंगा आप बुराई नहीं करेंगे, बुराई मिट जाएगी, की हुई बुराई संभव हो जाएगी, नहीं तो कल्याण कैसे होता, कल्याण आदमी कैसे होगा। अनंत जन्मों के किए हुए कर्म एक दिन में भोग ही नहीं सकते, मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का भोग 84 लाख जोड़ी भोगनी पड़ती है, नर्क के मानव नहीं देते, नहीं तो पाप करने से आप साहब भगवान की कृपा क्या लेन देन, पर पाप पूरे कटे नहीं है, बीच में भगवान मौका देते हैं मनुष्य जन्म का, तो भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो पाप कर्म थे नहीं, ये नहीं कह सकते, करते हुए तो भगवान ने मौका दिया, भगवान मौका देते आप मौका नहीं देते, आपको भी मौका देना चाहिए। हो गई भूल, हो गई फिर से निकाल दो, और बुरा सोचना उसको बुरा मानना छोड़ दो, नहीं तो आप में बुराई आएगी, आफत होगी। सदा के लिए अपना शुद्ध अंतःकरण करो, किसी को बुरा नहीं समझे, किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई न करे, किसी की बुरा न चाहे, ये अगर आप में हो जाए तो उस पुस्तक में लिखा है कि विश्व की सेवा शुरू हो जाएगी, आपके द्वारा दुनिया की सेवा हो जाएगी। कहते हैं कि ये बुराई न करने से, कि बुराई न करना ये मामूली बात है क्या, किसी की कभी बुराई नहीं करूंगा, क्या ये बात मामूली है? मामूली नहीं, बहुत बड़ी भारी बात है। विश्व मात्र की सेवा शुरू हो जाएगी किसी को बुरा न समझने से, या बुरा समझते रहोगे तो संसार की सेवा नहीं होगी। जैन मत में ये सार पत्ती है ना, लीलोत्री नहीं खाएंगे, लीलोत्री कभी लीलोत्री कोई लीलोत्री नहीं खाएंगे हम, तो जो लीलोत्री का व्रत ले लिया तो सब जितने वृक्ष है पौधे है साग पत्ती सब प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे डरेगी नहीं, आप नहीं व्रत लोगे तो सब डरेगी, ये खा जाएगा, ये आगे खा जाएगा, ये खा जाएगा, क्या भरोसा इसका, नीम ले लीलोत्री नहीं खाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। जो नहीं मारता है उसे निर्भय होता जाएगा आदमी। कलकत्ते में गया था तो मेरे को एक भाई बोला कि स्वामी जी आप कुछ मांगना मत, नहीं मांगेंगे, निर्भय हो जाए। बड़े बड़े धनी साधारण आदमी सब बढ़िया सत्संग करते हैं ना, तो मेरे पास निर्भय रहते हैं। गांधी जी के पास नागपुर जाने का काम पड़ा, जब हिंदू कोर्ट बिल छपा था तब आसाम के भी मद्रास गया था, नागपुर गया था, तो नागपुर पास ही गांधी जी रहते थे पवनार में, तो नागपुर नजदीक पड़ता है। तो मैंने कहा भाई गांधी जी के दर्शन कर ले, बड़े प्रसिद्ध संत है। अभी भी शेर जी कहते थे संत है बिलायत संत है, देशी नहीं संत मानता हूँ बिलायती, तो संत तो है ही, दर्शन करने। मैंने कहा चलो, तो कोई मेरे साथ चले तैयार नहीं हुआ, मैं गया नहीं फिर, तैयार नहीं हुआ। क्यों? कि जाते ही खेले रहते सामने, लाओ कितने रुपया दोगे आते। गांधी जी डरते बीती हुई बात कहता हूँ मैं, नागपुर की बात है। गांधी जी कितने अच्छे थे, बापू कहते हैं लोग, बापू बाप से ही डरते थे। कब? कि सामने जवे धनी किसमें कितना डालते हो थैली में, तो मांगना बड़ा खराब चीज है, दूसरे से याचना करना बहुत खराब चीज है। बांगल आंगन हो गए छोटो, दुनिया का पालन करने वाला मांगने गया तो बावन हो गया छोटा सा, ऐसे बावन होता इनाम हुआ, सबसे लंबा होता हुआ। वो कदम में सप्तऋषि त्रिलोक में नाप ले कितना लंबा होता है, और वो ऐसे हुई बंधुर बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, ब्रह्मांड बढ़ गए अपने वामन नामन जाए, नाम तो वामन पड़ गया पड़ ही गया, फिर पढ़ने से क्या हुआ, दूर बिगड़ी सुधरे नहीं, आरम बिगड़ गया तो बिगाड़ करना नहीं, बिगाड़ कलक लगाना नहीं, पर लग जाए तो घबराना नहीं, अब नहीं लगाएंगे, अब नहीं करेंगे। अरे भाई पहले कितने दिनों में क्या क्या पाप हुए पता है, क्या क्या पाप हुए, कितने कितने दोष हुए याद ही नहीं है। अरे इस जन्म में कितने कितने किए हैं सब याद नहीं है, तो निर्दोष हो जा भगवान के सामने घेना, अब मैं निर्मल हो जाऊ, निर्मल हो जाएगा। एक मैंने कहानी सुनी है, सुनाई हुई है, नई कहानी कहां से लाए भाई, मेरे पास है नहीं है। एक सज्जन आए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, बिहारी जी महाराज के दर्शन करने को आया, तो वो दर्शन भगवान का हुआ नहीं, कहते मेरे को दर्शन नहीं हो रहे हैं। अरे सामने बिहारी जी खड़े, देखो दर्शन करो, वो कहता मैं समझता हूँ मानता हूँ, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे हैं। बड़ा विचर गया लोगों को, सामने खड़े इधर होते नहीं मेरे, मैं क्या करूँ। एक दो दिन तीन दिन गया दर्शन नहीं हुआ, तो उसके मन में बड़ी ग्लानी हुई कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, बिहारी जी महाराज दर्शन दे रहे, वृंदावन में आया हूँ दर्शन के लिए। तो रात्रि को विचार किया कि जमुना में जा डूबर मर जाना है, भगवान दर्शन देते जीवन क्यों रखना है, शरीर रखने क्या फायदा, भगवान दर्शन नहीं देते, दुनिया को दर्शन देते मेरे को दर्शन नहीं देते, अब मैं तो मर जाऊंगा। रात्रि में के लोग जाने लगे, जाने लगे तो परिक्रमा में एक कोढ़ी बैठा रहता था, पैसे मांगता था, पर वहीं सोया हुआ था वो, उसके पास वो जाने लगा तो उसने पैर पकड़ दिए, कहे मेरे कोढ़ मिटाओ, तो अरे मेरे से नहीं मिट रहा भाई, मेरे को तू पकड़ मत, बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी दर्शन ही नहीं देते मेरे को, कि मेरा कोढ़ मिटाओ। वो कहते अरे मैं मिटाऊ क्या, मैं तो खुद ऐसा हूँ जो ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। वो कह पैर छोड़ू नहीं पकड़ लिया, पूछा रे बात क्या है, तो कहा मेरे को सपना दिया ठाकुर जी ने कि यहाँ से कोई जावे जमुना जी तो पकड़ लेना, तेरा कोट मिट जाएगा, वो कह देगा तो मिट जाएगा कोट, ऐसा है तुम थाना से जो ठाकुर जी के हुक्म है, या पैर छोड़ूंगा नहीं मैं, आप जाने दूंगा नहीं, भगवान ने सपना दिया है। तेरे बैम हो गया, झंझट हुई तो क्या आप कह दो एक बार कि तेरा कोट मिट जाए, कह दो अब क्या रिजन, क्या आपके खर्चा लगता है, तो तंग कर कह दिया मर जा, उन्हें ठीक हो गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य आया, हवा तो बड़ी विचित्र है, तो विचार किया कि अब आज नहीं जाएंगे, ठाकुर जी ने जब मना कर दिया है तो आज नहीं जाएंगे। दूसरे दिन ठाकुर दर्शन हो गए, दर्शन हो गए तो बड़ा आश्चर्य आ गया, महाराज 3 दिन दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन हो बात क्या है? तो तू मेरा भजन करता है पर कोई कामना तेने की नहीं, तो तेरे को मुंह कैसे दिखाऊं? मैं हो गया ऋणी, मेरे पर तेरा ऋण हो गया, तो ऋणी आदमी मुख कैसे दिखाओ, कैसे मुंह दिखाओ बता? इस वास्ते अब एक बात नहीं थी, एक कलम आ गई, किसी कोर्ट मिटा दो, अब मैं हो गया, इतना मेरा दूर हो गया ऋण। इस वास्ते भाई आज मुंह दिखाने लायक हुआ हूँ मैं, बोलो कितनी विचित्र बात है। भगवान दर्शन नहीं देते, कहते मुंह नहीं दिखा, मुंह दिखाने लायक नहीं हूं मैं, तेने मेरी सेवा ही सेवा करी, कोई मांग करी नहीं, उम्र में कोई तेरे मांग नहीं करे, महाराज ये दे दो वो दे दो वो दे दो, तो क्या करूं? आज आज एक कलम तो फिर आई ना, इसे कोर्ट बिठा दो, एक काम कर दिया। महाराज ऐसी विलक्षण बात है, अपनी मांग कोई नहीं, सेवा करो, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, पाप तो दूर रहा, अपनी कामना भी कोई नहीं है, कितनी विलक्षण बात है, कल्याण हो गया आदमी का। तो किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुराई बुरा नहीं चाहना, बुराई नहीं करना, यार बुराई सुनना नहीं, बुराई बोलना नहीं, कहना नहीं, नहीं करना, 5 बात बुराई छूट जाएगी, यार भलाई स्वतः पैदा होगी, जितनी भलाई यार भजन है ये स्वतः सिद्ध है, मांग रखा है भलाई करने से भलाई, मांग रखा है भलाई करने से भलाई होगी, नहीं है कोई बुरा हो नहीं सकता, सबके लिए बुरा हो नहीं सकता, अरे उम्र भर बुरा रह नहीं सकता, अरे भला बुरा भर भला रह सकता है उम्र भर, सदा के सदा बुरा भला हो सकता है, कितना भला हो गया ठाकुर जी को शर्म आवे दर्शन देने में, तो भला हो सकता है, भला होने की संभावना है, मुक्त सब हो सकते हैं, सबके सब बंधन में पड़ जाए, सबके सब दुख ही दुख केवल पाओ, ऐसा नहीं हो सकता, बिना सुख के कोई दुख रहता ही नहीं, नरकों में दुख पाते हैं उनको भी तेल में उबाल करके बाहर रखा जाए तो हवा मिलती शांति है, सुख महेंद्री गमराजन स्वर्गे नरक ही हुआ, नरकों में भी सुख मिलता है, तो पुण्य सर्वथा नष्ट नहीं होते हैं, पाप सर्वथा नष्ट हो सकते हैं, बंधन सदा के लिए छूट सकता है, पर सब सब बंधन में ही रहे ये नियम नहीं है, भली चीज स्वतंत्र है, सत्य चीज स्वतंत्र है, असत चीज अस्वतंत्र परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, ये सिद्धांत है। इस वास्ते अपने किसी बुराई न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी बुराई बोलना नहीं, कहना नहीं, मन में बुरा समझना भी नहीं, भूल हुई है, गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई, छोड़ा ना गलती है, पर गलती हुई है, गलत है नहीं, पाप हो गया है पर पापी सदा है नहीं, कोई भी सदा पापी रह नहीं सकता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अगर कोई तो अमल कहना मुश्किल हो जाएगा, चेतन अमल सूर्याशी कैसे कहेगा, मल है उसमें नहीं, स्वतः शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि आगंतुक है, इस वास्ते मिटती है, शक्ति अगर ना भाव विद्यते सतह सत का भाव नहीं होता, इस वास्ते सत का नाश नहीं होता, असत का ही नाश होता है, बंधन असत है, मुक्ति सत है, वो स्वतः प्राप्त है, स्वतः सबको नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, वो सबको प्राप्त है। नारायण नारायण नारायण नारायण।